Kronika. Ogień, nie muzyka. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Wprawdzie są wakacje, ale nie dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wilczura. บ้านพ่อแม่ไม่เข้าใจครูชิกกันเข้าไปอย่างนี้ naprawdę się wzruszyłem. Rozrzewniłem się na te dźwięki. Kiedyś to były czasy. To, co nowego w Bangkoku, to od razu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Taką mieliśmy wielką, acz patologiczną, bo żyjącą z darów rodzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, a jedną z jej kum była Aleksandra z Bangkoku, która jak tylko mogła, podsyłała coś tam w strefie z Bangkoku, żeby doktor Wilczur mógł zagrać i żeby mógł podzielić się ze słuchaczami nowościami tajskimi. A teraz co? No podejrzewam, że jakiś mąż się po drodze trafił, jakieś dzieci, no i Aleksandra zmieniła rodzinę, no i już nie mamy podarków i wypożyczeń z Bangkoku od słuchaczki Aleksandry. Ale nic, to nasza wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów, rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola żyje i ma się dobrze. I dlatego, aby podziękować wszystkim i uścisnąć im łapy, tak jak w każde wakacje, dzisiaj dziękczynny leitmotiv dla tych wszystkich, którzy chcą być kumami i kumotrami wielkiej, acz patologicznej oczywiście, rodziny strefy, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki. Będę przez te 2 godziny, od 2 do 4, ze środy na czwartek, tłumaczył, o co chodzi. W każdym razie dzisiaj, jeśli komuś coś się nie spodoba, to pretensja do słuchaczy strefy, nie do doktora Wilczura, który tutaj będzie hojnie korzystał z darów od słuchaczy. Wstęp mamy już za sobą, czyli już wiadomo, że to było z Tajlandii, zespół Tchejux, ale w sumie dzisiaj nieważne tytuły, nieważne nazwy zespołów, ważne kto dał, kto się podzielił i kto zwolnił trochę doktora Wilczura z tego obowiązku, żeby tutaj muzykę zapewniać do strefy, a wiadomo, gdyby tylko Wilczur, doktor, w 100% był odpowiedzialny za to, co dzieje się w strefie, o, nie potrafię wyobrazić sobie takiej fatalnej sytuacji. No dobrze, to zmieniamy w takim razie region geograficzny, zmieniamy nastrój, bo Mateusz z Katowic to znany wśród strefowiczów, no ale w sumie ilu ich zostało między 2 a 4 ze środy na czwartek. Specjalista, mów Mateusz z Katowic, od rock'n'rolla białoruskiego. I dlatego teraz zabrzmi Znicz. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец, мой край, твой небесный край. Отец войдер капляцу, як гурту тидень цих бабусь, не маєш жаданки в коло розкрутить. І дихать больше я не могу, по ветрам ти мене по ветру. oczywiście mogę powiedzieć, że to białoruski zespół znicz i to wszystko będzie wpisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, ale to właściwie nieważne. Ważne, że to wszystko w ramach wielkiej, aż patologicznej, bo żyjącej z darów, rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, czyli tak jak to ujęliśmy w dzisiejszym leitmotivie, z paczki od słuchacza i słuchaczki, czyli ten zestaw muzyczny został udostępniony przez Mateusza z Katowic, znanego skądinąd miłośnika muzyki białoruskiej. No ale skąd musiała się ta miłość wziąć? Oczywiście ze słuchania strefy. Czyli można by powiedzieć, że mam tutaj do czynienia z takim sprzężeniem zwrotnym. Najpierw my zainspirowaliśmy Mateusza i wszystkich innych darczyńców, a potem oni zainspirowali nas i pomogli w pracy doktorowi Wilczurowi, żeby się tutaj nie sterał biedny. No i też uchronili innych słuchaczy przed tym, żeby doktor Wilczur był tutaj odpowiedzialny za 100% wsadu muzycznego. Przypomnę, że oprócz słuchania można też pisać strefa@polskieradio.pl, ale dzisiaj pisane, no za tydzień odczytane, bo taki tryb produkcyjny audycji. Już na początku coś od Basi, naszej starej, brzydkie słowo, stałej słuchaczki. Życzę sobie udanej audycji, a panu przyjemnej i interesującej lektury licznych listeli ode mnie i pozostałych dwóch od reszty słuchaczy. No dobrze. O Basi na pewno nie zapomnimy w dzisiejszej audycji. Tymczasem oczywiście mógłbym powiedzieć, co za zespół, z jakiego kraju. No to wszystko będzie. Oczywiście na przykład na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale najważniejsze dzisiaj jest to, że ów podarek muzyczny pochodzi od Krystiana, który gdzieś tam w Niemczech przebywa i od czasu do czasu podsyła nam tutaj zestawy muzyczne, jak sam powiedział, żeby poszerzać horyzonty słuchaczy i doktora Wilczura, że Niemcy mogą grać finezyjnie, że mogą grać subtelnie, lekko, no, właściwie jak miełka i morska bryza. Ten zespół zwie się Oka Kid. Ja, ja, du hast ja recht, die Welt ist zu komplex. Du brauchst Aspirin, ein großer Schluck und weg. Alle haben gute Laune, wo ist deine Laune jetzt? Tel Aviv heißt nichts anderes, als alles läuft perfekt. Heißt, wisch es einfach weg, werd los, was dich belastet. Wer das Kleine nicht begreift, kann das Große nicht vermasseln. Hat Vater schon gesagt, und Vater war stabil. Nein, Vater will nicht wissen, was du fühlst. Und wenn die Angst an deinem Stuhl sitzt, dann kehrst du sie unter den Tisch. Sorgfalten kann man bügeln für ein strahlendes Gesicht. Wisch und weg, wisch und weg. Je weniger du siehst, desto leichter wird. Wisch und weg. Morgen leichtes Leben, wer zu viel überlegt, ist unterlegen. Eine gute Tat für den da oben, du willst Karma-Punkte zählen. Dein Status mit dem Regenbogen, alle haben's gesehen. Ja, ja, ein Mensch wie du kann auch mal Peace zeigen. Kreativ wie deine Freunde, heute als Paris-Zeichen. Dann ist die Welt wieder im Gleichgewicht und Vater wieder stolz auf dich. Und wenn die Angst an deinem Stuhl sitzt, kehrst du sie unter den Tisch. So ein Falten kann man bügeln für ein strahlendes Gesicht. Wisch und weg, wisch und weg. Je weniger du siehst, desto leichter. Wisch und weg, wisch und weg. Schließ deine Augen jetzt, schließ deine Augen jetzt. Und schon wieder alles weggewischt. Schau, wie du strahlst, wenn der Dreck ist unterm Teppich ist. Hör lieber auf damit, hör jetzt auf damit. Hör auf zu reden, denn sonst redet man noch über dich. Ja, ja, ich glaub an dich, Junge. Nur Idioten tragen Herzen auf der Zunge. Wisch und weg. Ja, ja, ja, ja, wisch und weg. Ja, ja, ja, ja. Und wenn die Angst an deinem Stuhl sitzt, dann kehrst du sie unter den Tisch. Sorgenfalten kann man bügeln für ein strahlendes Gesicht. Wisch und weg, wisch und weg. Je weniger du siehst, desto leichter. Wisch und weg, wisch und weg. Schließ deine Augen jetzt, schließ deine Augen jetzt. Ego quetsch es aus, alle Tränen müssen raus. Betrunken von mir selbst, für leere Gläser wieder auf. Leere Gläser wieder aus, selbst der Wasserwerfer kann mir nichts. Strahle so hell, dass alles Regenbogenfarben ist. Wo die Nacht pulsiert, wo jeder was erwartet. Mich niemand wirklich kennt, wirklich niemand auf mich wartet. Weiß niemand, wo mein Herz schlägt. Weiß niemand, wo mein Herz schlägt. Und die Vögel, sie zwitschern, immer noch das alte Lied. Ein Zahmer singt von Freiheit, ein wilder Vogel fliegt. Und jeder Spruch klingt so wie Tausende zuvor. Nicht mehr wert als nur ein Rauschen im Ohr. Mir egal, ich kann alles, ich kann alles. Ich kann alles, alles glänzt, was ab jetzt vor mir liegt. Ich kann alles, ich kann alles. Alles ist sich aufschlag, beweis ich, dass ich fliege. Ich hab mir alles geglaubt, mir meine Lügen auch. Und dass die Lügen Lügen waren, glaub ich mir jetzt auch. Wissen ersetzt Denken nicht, weiß ich nicht. Denke ich, hab mich an mir verblendet. Schrieb Geschichte nur in Blindenschrift. Wollte nicht so sein wie sie, wusste, was ich werden muss. Andere Leute werden groß, ich mach mit dem Werden Schluss. Und wenn mich jemand hasst, hab ich immer noch irgendwas, das der jemand gerne hätte. Alles richtig gemacht, oh. Ich weiß wieder, wo mein Herz schlägt. Ich weiß wieder, wo mein Herz schlägt. Und die Vögel, sie zwitschern, immer noch das alte Lied. Ein Zahmer singt von Freiheit, ein wilder Vogel fliegt. Und jeder Spruch klingt so wie Tausende zuvor. Nicht mehr wert als nur ein Rauschen im Ohr. Mir egal, ich kann alles. Ich kann alles. Ich kann alles, alles glänzt, was ab jetzt vor mir liegt. Ich kann alles. Ich kann alles. Ich kann alles, bis ich aufschlag und weiß ich, dass ich flieg. Schau mich an, ich kann alles. Ich kann nicht viel, nein, alles. Wie viel ich verdiene, alles. Mein einziges Ziel, alles. Schau mich an, ich kann alles. Hab mich entschieden gegen alle. Mach meinen Frieden mit allen, entschieden zu fliegen, bis ich falle. Ich kann alles. Ich kann alles. Ich kann alles. Alles glänzt, was ab jetzt. proszę bardzo. Niemcy subtelni jak lekka morska bryza, ponieważ Krystian z Niemiec postanowił udowodnić słuchaczom i doktorowi Wilczurowi, że nie tylko Neue Deutsche Härte Rammstein, Rammstein, noch einmal, ale te piękne z serca i z duszy delikatnej niemieckiej płynące brzmienia. Oka Kid, tak się nazywa ten zespół. To można oczywiście sobie dowodnie sprawdzić na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No ale komu by się chciało. Dzisiaj, przypomnę, gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki, dlatego no, od początku do końca audycji będę wszystkim dziękował, dank składał i wdzięcznie ściskał łapę za podzielenie się, za udostępnienie swoich muzycznych zbiorów różnym słuchaczom, którzy uczynili to no mniej więcej tak na przestrzeni ostatniego roku, od ostatnich wakacji. Warto też wspomnieć o naszym strefowym kronikarzu, Siwym, który no niestety taką sobie wybrał funkcję, że każdej audycji musi słuchać, aby to wszystko zapisywać w kajetach. No i już nie może żadnej opuścić. Siwy napisał, ale to wiadomo. Dziś pisane, za tydzień odczytane. W sprawie ostatniej audycji, kiedy to polscy chłopcy w językach obcych śpiewali, czyli polscy wykonawcy nie po polsku, ani nie po angolsku. Siwy komentuje. Wnioskuje, aby polscy rock'n'rollowcy więcej słuchali strefy. A wtedy zapewne doszliby do wniosku, że śpiewanie w obcych językach jest naprawdę korzystne. Nie dość, że często mogliby gościć w strefie, przez co mieliby promocję i mogliby zyskać wielu słuchaczy, to jeszcze pojechaliby gdzieś w trasę i mogliby zabłysnąć w krajach, w których języku śpiewają. Ja sam, donosi Siwy, namawiałem kiedyś znajomych z pewnej punkowej kapeli, aby nagrali coś w innym języku niż polski i angielski, a wtedy mieliby darmową promocję w strefie. No to on tak szafuje darmową promocją w strefie. No to ciekawe. Ciekawe. No ale jakoś do dziś nic takiego nie nagrali. No tutaj akurat się z Siwym zgadzam. Ja też nie jeden raz próbowałem namówić jakieś polskie zespoły, żeby wykonały coś nie po polsku, nie po angolsku. Do dzisiaj jakoś to się nie zdarzyło. Też sam nawet, osobiście. A to już brzmiało bardziej wiarygodnie. Oferowałem darmową promocję w strefie. No i co? Jakoś się nie połakomili między drugą a czwartą nad ranem ze środy na czwartek. No dobrze, a czy Siwy tylko tutaj nam donosi, tylko tutaj podszczypuje doktora Wilczura? Nie. On sam jest wielkim kumotrem rodziny. Wielkiej. Acz patologicznej, bo żyjącej z darów. Strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. I na przykład dzięki Siwemu usłyszeliśmy zespół rosyjski, ale nie po rosyjsku śpiewający po tatarsku, który zwie się Akbure. Burę, tak się nazywa ten rosyjski, acz jak było słychać, tatarski zespół. A Burę po tatarsku zdaje się oznacza białego wilka, więc jak najbardziej strefowy zespół w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola u doktora Wilczura. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka / wolna strefa i to nawet grażdanką. Ale dzisiaj to nieważne. Nieważne nazwy zespołów, tytuły, a nawet alfabety. Ważne, że istniejemy tutaj, tworzymy wielką, aż patologiczną, bo żyjącą z darów, rodzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i korzystamy z licznych podarków, wypożyczeń, przesłań, zestawów muzycznych od naszych słuchaczy i kibiców. A jak wypełnienie tej audycji pokaże, nie jest to tylko dwoje słuchaczy. Darczyńcą tego zestawu muzycznego z Tatarstanu jest nasz kronikarz strefowy Siwy. Strefa Małpa, polskieradio.pl. To kontakt z audycją, no ale wiadomo, że taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Można na przykład też coś papierowego wysłać, tak jak tutaj dowód na to, że niektórzy szaleni słuchacze, wariaci piszą na papierze do doktora Wilczura i to się przyda przed następnym zestawem muzycznym. No, co prawda będzie jeden utwór, ale za to długi. I też właśnie mamy jakiegoś tutaj nowego kumotra, który nam podesłał w ostatnim roku. Czeski. Czeski zespół. Mariusz z Jastrzębia Zdroju napisał na papierze, tak, kłaniam się nisko. Nie jest to niestety świeżynka, a jedynie lekko podstarzała produkcja sprzed 3 lat, donosi Mariusz. Zespół Orchidea z Karwiny. To przypomnę, bardzo niedaleko polskiej granicy. Płytkę przesyłam panu jako prezent, dar, w dowód uznania za krzewienie kultury nieangielskojęzycznej oraz wybitne osiągnięcia na polu walki z wrogim systemem. To już chyba się naczytała. Właściwie wszystko jasne. Zespół Orchidea z Karwiny. Jesteśmy przedstawy, nie dam se zastawy. Mój krat, chciał się zrad, nie ci pan ty brat. Nie co stał, a nie co dal, moje sny syn potrał. Ostrów mam, z pocztenej, nej sen strap, zastranej. Siebie ział, nebo dar, nie co stał, a nie co stał. Propolwam. Tam wzal si z mnie aż mam. Zniczył sme przedstawy, nie dam se zastawić. Słowa z ust mi wzal, słowa z ust mi wzal. Stał tam opodal. Zespół Orchidea z Karwiny. No, prawie jak z Polski. Chociaż no administracyjnie z Czech. Podarek od Mariusza z Jastrzębia Zdroju. Oczywiście schowamy wdzięcznie łapę, ściśniemy, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem z paczki od słuchacza i słuchaczki. I dziękujemy tym wszystkim, którzy chcieli zostać kumą albo kumotrem wielkiej, znaczy patologicznej, burzejącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Jak na razie tych darów starczyło nam na pierwsze 51 minut audycji, no to sporo musimy mieć tych kumotrów. Każdy chce być kumotrem lub kumą doktora Wilczura. ale podejrzewam, że sporo z nich już o tej porze wita się lekko z Borfeuszem, ale my pomagamy, pomagamy. Nie spać! Nie spać! Zdaje się, że tydzień temu nie mógł spać Stefan z Mielca, który doniósł. Jestem stałym słuchaczem strefy, a nie żadnym kotem. Wysłuchałem wszystkich trzech audycji. I nie podoba mi się, że doktor Wilczur miga się od swoich obowiązków. Jakbym słyszał Basię. Czy to na pewno Stefan z Mielca? To pisze, wyręcza się siwym i orze nim jak radłem, a Basię traktuje obcesowo i protekcjonalnie. No to już teraz mam pewność, że to Basia napisała, no może jeszcze pod rękę z siwym, który akurat bardzo, bardzo lubi mi pomagać w wakacje. Sami spytajcie. Jak tak dalej pójdzie, ta audycja będzie nadawana na psiej wachcie. A nie, już jest, mityguje się Stefan. No, no tak zdaje się, miało być. Chyba wszyscy podobnie uważają jak Stefan. Ja bym to w ogóle wywaliła albo puściła we środę o 23.30. No to było kiedyś, teraz już jest jeszcze lepiej jest, jeszcze lepiej. Tak czy inaczej, kontynuuje Stefan, zmień swoje postępowanie, doktorze, i weź się do jakiejś uczciwej pracy, przetłumacz coś, oddając tym samym społeczeństwu to, co w ciebie zainwestowało. No to już ja sam tak twierdzę i oczywiście po lingwistyce stosowanej nawet muszę tłumaczyć. Mam nie tylko prawo, ale i obowiązek tłumaczenia. I czymż innym jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola, jak niewiecznym tłumaczeniem różnych rzeczy nowym słuchaczom, bo przecież starych nie ma po trzech audycjach. Kto by to wytrzymał? Aż tylu wariatów w Polsce nie ma. Nie, chociaż tutaj mi się już polemizował. No dobrze. Tym razem oczywiście nazwa zespołu, tytuł nieważny. Ważne, że jest to podarek od naszego wielkiego kumotra z Krakowa, Marka. Quand t'es parti, bonne vin rouge, bonne voix rouge, bonne qui tire sur tout ce qui bouge, bonne vodka, la tequila, bonne, alors resserre-moi, bonne qui se pointe, bonne lapin, bonne tes nichons quand tu pointes, bonne guinness, bonne tes fesses, bonne qui me laisse, bonne tristesse, bonne les chocs, bonne les chiottes, bonne qui aime un peu trop mes potes, bonne pognon, bonne bison, bonne ouais, qu'un pain rond, bonne troquet, t'as pas payé, bonne c'est moi qui du raquet, bonne pompon, c'est le pompon, heureusement j'aime bien tes nichons, bonne tabu, bonne ta baisse, bonne perdu, bonne tu mies, bonne charbon, bonne c'est bon. Bonne matin, bonne chagrin, bonne tapin, bonne combien, bonne la suze, bonne la suze, bonne la mort quand ça l'amuse, bonne qui joue, bonne à genoux, bonne qui joue et un point c'est tout, bonne pirate, bonne quatre pas, bonne constat, bonne qui grave, bonne bonne sœur, ou à quelle heure, bonne confesse au fond des fesses, bonne pénite, bonne ma bite, bonne ouais c'est de la dynamite, bonne dimanche, bonne qui range, qu'on voit son cul quand elle se penche, bonne qui crache dans le pénitier, tu aimes bien se taper le curé, bonne la fête, bonne guinguette, bonne ouais t'as pas vu ta tête, bonne ta sœur, bonne mon cœur, bonne on ira voir en fleur. Bonne trompette, bonne trompette, bonne trompette, bonne pourrée dans la bourrée, qui aime bien se faire labourer, bonne qui meuille quand on la feuille, on tombe, y'a pas la treuille, bonne devant, bonne derrière, bonne tout le temps, bonne par terre, bonne cartèche quand on la touche, bonne qui louche, bonne téloche, bonne amour, bonne osco, allez, bonne va faire un tour. Sans poupée russe, bonnie qui traîne dans les bars russes, bonnie pas de côté à l'Argus, bonnie qui a la gueule d'Emmaüs, bonnie qui danse, bonnie polka, bonnie qui ressemble à Petrouchka, bonnie qui tête, bonnie qui boit comme du petit lait ou à la vodka, bonnie bonbon, bonnie c'est con, bonnie que tu sois pas un garçon, bonnie la blonde, bonnie sinon, bonnie qui tombe quand elle est ronde, bonnie vin rouge, bonnie voix rouge, bonnie qui tire sur tout ce qui bouge, bonnie vodka, la tequila, du bonnie, allez resserre-moi, bonnie torcher, bonnie torcher. Bonnie la folle, bonnie